Begin van woensdag 28 juni. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg vindt het nog te vroeg om te zeggen wat de ontwikkelingen in Rusland betekenen voor het bondgenootschap. Dat zei hij vanavond in het Katshuis in Den Haag, waar hij dineerde met een aantal leiders van NAVO-landen. Stoltenberg zei dat de Wagner-opstand laat zien dat de oorlog in Oekraïne de verdeeldheid in Rusland groter heeft gemaakt. Desondanks waarschuwde hij dat Rusland niet minder serieus moet worden genomen en dat Oekraïne steun moet blijven krijgen. De politie heeft afgelopen weekend een stroomstootwapen gebruikt bij de aanhouding van een 16-jarige jongen in Almere. Hij werd verdacht van een woninginbraak, maar bleek er later niets mee te maken te hebben. Agenten die toevallig in de buurt van de inbraak waren, zagen twee mensen wegrennen en die wilden na herhaaldelijke roepen niet stoppen. Een van de agenten gebruikte daarom zijn taser. De jongen viel en liep verwondingen op, waarvoor hij is behandeld in het ziekenhuis. Er wordt onderzocht of het gebruikte geweld in dit geval juist en proportioneel was. Op een veiling in Londen is een schilderij van Gustav Klimt verkocht voor ruim 86 miljoen euro. Nooit eerder werd op een veiling in Europa zoveel betaald voor een schilderij. Het gaat om het werk Dame met Waaier. Het is het laatste kunstwerk dat de Oostenrijker Klimt voltooide voor zijn dood in 1918. En Jong Oranje is er niet in geslaagd de kwartfinales van het Europees kampioenschap onder 21 jaar te bereiken. In Tbilisi kan de ploeg niet verder dan 1-1 tegen gastland Georgië. Door de uitschakeling is de kans op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs ook vergeven. Dan nog het weer. Het is bewolkt en het trekt regen over het land van het westen naar het oosten. Het wordt vannacht zo'n 14 graden. Morgen begint bewolkt met hier en daar een bui. Daarna droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een ongegrond, maar onverwoestbaar optimisme dicht mijn gast van vannacht zichzelf toe. Zo meen ik altijd, schrijft ze in haar nieuwe boek, dat alles beter zal gaan. Marcia Luiten zit vannacht naast me. Journalist is ze, presentator, schrijver en columnist. Ze presenteerde Buitenhof, werkte als journalist in Rwanda en Oeganda. Ze is mijn Radio 1-collega bij het Oog. En ze schreef boeken als Ziende blind in de sauna en Het geluk van Limburg, waarvoor ze de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek won. Ook kwam van haar hand Moederland, een biografisch portret van koningin Maxima. Daarnaast is mijn gast sinds 2019 columnist voor de Volkskrant. En die columns zijn nu gebundeld in Democratie is niet voor bange mensen. Het boek gaat over de grote problemen van onze tijd. Over hoe de democratie van alle kanten bedreigd wordt. Over hoe de leefbaarheid op aarde ziender ogen achteruit gaat. Geen lichte kost, zeker niet. Mijn gast van vannacht legt elke column weer haar vinger op de zere plek. Ze laat ons zien waar het gevaar schuilt en waar het spaak loopt. Maar gelukkig is daar dan ook het onverwoestbare optimisme van mijn gast die, zoals ze dus zelf zegt, meent dat alles beter zal gaan. Marcia Luiten is geboren in 1971. Welkom. Dankjewel. Een ongegrond, maar onverwoestbaar optimisme. Altijd gehad? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ja, ik heb van die dingen waarvan je weet, nou, dat gaat eigenlijk nooit beter. Maar dan kan ik nog altijd denken, nee, maar dit keer gaat het wel lukken. En dan maakt het niet uit dat het niet lukt. En je geeft in je boek het voorbeeld dat je een heel slechte slaper bent, maar dat je dan toch elke avond weer denkt, nee, maar nu gaat het wel goed. Ja, thuis moest ze ook enorm lachen. Zeggen ze altijd, nee, dit is het beste programma voor jou, nooit meer slapen. En elke avond denk ik, ik ga echt fantastisch slapen. Ja, ja, het is heel positief. Ja, ik denk dat het wel helpt. Ik bedoel, ik beschrijf de dingen waar we natuurlijk tegenaan lopen. Maar ik geloof niet dat ik. Ik geloof ook dat ik wel altijd redelijk vrolijk ben. Ja, het kan natuurlijk ook een valkuil zijn. Dat als het huis in de fik staat en dat jij nog steeds denkt van nee, maar dit krijgen we wel geblust. Ja. Ja. Op een gegeven moment moet er natuurlijk ook wel een alarmbel gaan. Moet er een andere plan worden getrokken? Ja, ja, nee, ik hoop dat als de shit hits de fan in goed Nederlands, dat ik dan inderdaad ook ren. Plan B inschakel en ren. Ja. In jouw voorwoord heb jij het over de Barclay Marathons. Kan je me uitleggen wat het zijn? Ja, het is marathons in het meervoud, maar het is eigenlijk één extreme run, zoals dat dan heet. Gewoon een hele extreme renwedstrijd. En die Barkley is van alle extreme runs de meest idiote, heftige. Ze rennen 160 kilometer in 5 etappes. Maar niet over een weg, maar door bossen, struiken, waters. Over bergen, door dalen, zonder dat de route is aangegeven. Zonder GPS, is verboden. Je telefoon mag niet mee. Je hebt alleen maar een kompas en een kaart. En eigenlijk is de bedoeling dat niemand aankomt. Zo zwaar is die Barkley Marathon. Redt iemand het wel eens? Ja, er hebben in geloof 15 jaar zijn, of in 35 jaar is het zijn, geloof ik, 17 mensen ooit aangekomen. Maar dat is dus eigenlijk, dat is zo extreem, dat is eigenlijk niet de bedoeling. En waarom begin je daar je boek mee? Ik had tegen mijn uitgever gezegd, ik schrijf een mooi essay, want dan breng ik al die thema's samen. Dus dat was echt mijn voornemen. En het lukte maar niet en het lukte maar niet. Ik had alle ingrediënten wel in mijn hoofd en er kwam gewoon geen verhaal. En verhalen zijn ontzettend belangrijk. Je hebt een verhaal nodig. En toen luisterde ik naar Mieke van der Wij, Nieuwsweekend. En toen was de schrijver van dit boek, Michiel Panhuizen heet hij, zo'n extreme runner, die was op de radio. En hij heeft een boek geschreven over die marathons. Over die Barkley marathons. En ik hoorde hem vertellen. En toen zei hij, ja, je gaat gewoon helemaal stuk. Maar hij wil ook letterlijk. Hij zei, ja, ik heb dan ontsteking in mijn schouders. En mijn knieën gaan kapot. En mijn maag doet alleen maar pijn. Je kan eigenlijk niet meer eten. Je moet alleen nog maar blijven rennen. En hoe speel ik dat klaar, zei hij. Ja, je moet natuurlijk afzien. En hoe speel ik dat klaar? Het gebeurt allemaal in mijn hoofd. En in mijn hoofd gaat het om big trouble management. Kan ik het afzien nog verdragen? En kan ik de pijn even opzij zetten? En toen had ik mijn verhaal. En toen dacht ik, eigenlijk is dit ook waar wij voor staan. We staan namelijk voor echt een paar hele grote opgaves. Grote problemen, grote transities. De klimaattransitie, de energietransitie. Eigenlijk als allergrootste. En het lukt ons misschien niet goed genoeg om om pijn te incasseren, om even af te zien, om door te gaan, om toch optimistisch te blijven. En maar wel te zien. Dat is de laatste zin van het boek. Anders dan in Tennessee, waar ze die extreme runner runnen. Geld bij ons niet aankomen is geen optie. Dus we moeten wel, maar we zijn nog niet in vorm. Nee, je zegt dat wij een samenleving zijn met een airco. Ja. Want je schrijft, we leven in een air-conditioned society. We doen er alles aan om ongemakken te vermijden. Voor een zo comfortabel mogelijk leven. Als het te koud is, gaat de verwarming een graadje hoger. Als we hoofdpijn hebben, slikken we een pil. Of nog één. Ja, dat klinkt niet echt als mensen die de problemen te lijf gaan. Nee, dat is ook wel een belangrijke constatering. Dat we niet bereid zijn om af te zien van iets van comfort. Om te zorgen dat onze kinderen en onze kleinkinderen ook met iets van comfort kunnen leven. En dan is dat voorzichtig uitgedrukt. Hè? Het gaat erom, kunnen zij leven zonder al te veel grote ellende? En daarvoor moeten wij net een klein stapje terug. Het gaat ook niet om minder. Het gaat om anders. En misschien ook wel beter en prettiger. En minder gehaast. Minder jakkerend. Dus er is ook een heel mooi vooruitzicht dat we moeten gaan zien. Ja, want je schrijft ook iets over veranderkunde. En dat daar twee dingen voor nodig zijn. Een burning platform. Ja. Dus dat de boel in de fik staat. Dat je letterlijk de grond onder je voeten te heet wordt. Ja. En een groene weide. Ja. Ja, die groene weide, dat is dus een aantrekkelijk, aanlokkelijk toekomstperspectief. En nou ja, om dan maar te kijken naar die grote transitie, die energietransitie, waardoor we de klimaatopwarming proberen te remmen. Of moeten gaan remmen. Naar dat burning platform, dat is er natuurlijk wel. Maar als we het hebben over hoe we die problemen gaan aanpakken, dan zie je dat het altijd gaat over de kosten. Wat gaat het ons kosten als de benzine wordt iets duurder? Wat kost een kilo vlees straks meer? En dat zijn natuurlijk relevante dingen, voor heel veel mensen. En dat zijn ook ingewikkelde dingen. En je moet het ook absoluut hebben over de verdeling van al die kosten. Hè? Want er moet ook een rechtvaardigheid zijn in hoe we die transitie gaan doen. Maar wat zo ontzettend ontbreekt, is zien hoe het onze toekomst ook beter en mooier kan maken. Hè? En dat wat we nu zien als kosten eigenlijk investeringen zijn. Investeringen in een leefbare planeet, ook nog over 25 jaar. Maar kan je zeggen, we zien die groene weide nog niet, maar misschien voelen we de hitte ook nog niet genoeg? Ja, dat vind ik zo gek. Dat ik denk, hoe heter moet het eigenlijk worden? We hebben natuurlijk in Valkenburg al levensgevaarlijke overstromingen gehad. Die dag vielen in Duitsland, verdronken mensen in Duitsland. Ik bedoel, de bossen van Canada. Laatst dat New York gewoon dagenlang in een bruin-oranje waas zat en niemand meer naar buiten kon. Ik bedoel, het platform brandt. Als je de IPCC-rapporten nog durft te lezen, dan weet je, er is eigenlijk geen dag meer te verspillen. Dus dat vind ik eigenlijk zo absurd aan die situatie. Dat we gewoon nog steeds lopen te steggelen over... Ik bedoel, we stoten nog steeds meer CO2 uit elk jaar. Ik kan dat gewoon niet begrijpen. Ik las ook in jouw boek dat 80% van de klimaatonderzoekers een burn-out heeft. Ja. Is dat omdat ze niet gehoord worden? Ja, god, volgens mij is een burn-out als je veel meer energie in iets stopt dan je eruit krijgt. Ik begreep uit dat onderzoek dat ik las dat het klimaatonderzoekers zijn die eigenlijk decennia al met dit onderwerp bezig zijn en altijd met elkaar hebben afgesproken, we moeten niet te alarmistisch zijn. Als we te alarmistisch zijn, dan wordt het een beetje als we schreeuwen, er is een wolf, en op een gegeven moment gelooft niemand ons meer. En daar gaan die mensen uiteindelijk aan onderdoor. Dat ze zelf wel weten hoe slecht het ervoor staat. En dat ze daar eigenlijk weinig mee kunnen doen. Want wat blijkt nou? Klimaatonderzoekers die zelf ook activist worden, want die zijn er ook, die hebben geen last van die burn-outs. Dus die hebben een handelingsperspectief waarmee ze weten, ik weet hoe nodig het is en ik weet dat we maatregelen nemen. Dit is wat ik kan doen. En dit is wat ik eraan kan bijdragen. En die mensen hebben daar geen last van. Democratie is al heel lang jouw thema. Want in 1996 schreef je al in NRC dat onze democratie een ernstig zieke patiënt lijkt. Ja, dat is wel een beetje alarmistisch. Maar dat is het jaar dat ik afstudeerde op een scriptie over de democratie. En als ik dat nu terugkijk, denk ik, jeetje. Dus toen ging het over, wordt Nederland nou een eenpartijstaat? Dat was een belangrijke discussie begin jaren 90. Alle ideologische verschillen zijn verdampt. Eigenlijk ging het over, iedereen zit maar een beetje in dat midden en is het eens over. Daar zag je eigenlijk voor het eerst die grote neoliberale consensus. Maar als ik dan kijk waar we nu voor staan, denk ik, nou, mijn god, dat hadden we toen niet, had ik toen in ieder geval niet voorzien. Dus ik vind dat nu eigenlijk een beetje potsierlijk. Maar het was wel een onderwerp wat me eigenlijk ontzettend fascineerde. En die fascinatie werd eigenlijk alleen maar groter, omdat de democratie in Nederland was voor mij toen een gegeven. Weet je wel, zoiets als zon en zuurstof is de democratie er. Dat hebben we bereikt en dat wordt nooit meer minder. Maar toen verhuisde ik naar Afrika een paar jaar later. En daar ging ik pas zien hoe ongelooflijk bijzonder en precair en kwetsbaar ook die constellaties die we hier hebben. Omdat ik in Afrika kwam te wonen in samenlevingen, in Rwanda en Oeganda, waar de meeste van die voorwaarden gewoon niet bestonden. Wat zijn die voorwaarden? Ja, dat zijn er echt wel heel veel, Femke. We hebben een uur, hè? Om te beginnen, bijvoorbeeld vertrouwen. Je hebt sociaal vertrouwen nodig en vertrouwen in het politieke systeem. Als mensen elkaar niet vertrouwen, is het heel moeilijk om een democratie in stand te houden. Ik kwam in Rwanda wonen, daar was nul sociaal vertrouwen. Niet zo gek, het land kwam net uit een genocide. Maar in Oeganda was dat vertrouwen er ook niet. Wantrouwen was daar de norm. Dat is één ding. Dan heb je dat er zoiets is als een collectief idee van het publieke belang. Van het collectief. Het collectieve belang. Dat bestaat in Oeganda eigenlijk nauwelijks of niet. Kijk, en als dat collectieve belang niet bestaat in het hoofd van zowel de burgers als de bestuurders, als de politici, dan denkt iedereen op elk moment, hoe kan ik uit deze situatie het meeste voor mijzelf halen? Dus als het mogelijk is om jezelf te verrijken en je gewoon doet dat doen, niet, ja, ja, is dat gewoon idioot. En je ziet natuurlijk in Nederland hebben we nog steeds, goddank, een sterk besef van het publieke belang. Ik vind dat daar wel aan iets aan is afgedaan. Maar dat is een ontzettend belangrijke notie om met z'n allen dingen voor elkaar te krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld al twee dingen. Maar als je dan terugkomt uit Afrika en hier weer gaat wonen, is die democratie, is dan geen licht en zuurstof meer? Geen vanzelfsprekendheid? Nee. Zie je dan ook makkelijker waar het gaat scheuren? Ja. Ja, ik had toen schreef ik dat boek Ziende Blind. En dat gaat hierover. Dan laat ik in zeven hoofdstukken, zeven ontwikkelingen zien waarin we iets verder weggaan van de ideale ordening voor een democratie. He, dus dat gaat over dat we het minder, dat we bijvoorbeeld minder moeite hebben met fraude. Dat bijvoorbeeld, wat ik net beschreef over Afrika, dat ik dat hier zag bijvoorbeeld als het ging over verzekeringen. Als je niet een reisverzekering af en toe een beetje tilde, dan was je toch echt een dief voor je eigen portemonnee. Want iedereen raakt zijn fototoestel kwijt op vakantie, zoiets. Zoiets. En dat het niet meer, dat als je zeg maar daar licht mee fraudeert, dat dat niet meer wordt gezien als echt fout, maar als, nou ja, handig. Handig, precies, dat is het, handig. En iets anders is bijvoorbeeld, ik zag in Nederland steeds meer dat politiek steeds meer ging draaien om personen. He, dat begon natuurlijk begin deze eeuw. Groot voorbeeld is natuurlijk rondom Pim Fortuyn, alhoewel de campagne Kieskok deed dat ook al, eind jaren 90. Nou ja, in Afrika, je hebt helemaal geen politieke partij. Je hebt wel politieke partijen, maar met een programma, dat doet er helemaal toe. Je hebt gewoon één leider en die belooft zijn achterban van alles wat hij ook niet waar zal maken. Maar die gaat allemaal mensen bedienen met allemaal giften en gunsten. En in elk geval, dat heet die personenpolitiek, zag ik ook in Nederland steeds meer toenemen. Ja, en zo zag ik langs allerlei lijnen eigenlijk dat dat we eigenlijk een minder ideale ordening hadden voor de democratie. En ik denk dat ik dat niet had gezien in dat licht als ik niet 6 jaar in Afrika had gewoond. Je schrijft daarin ook iets over aandelen. En dat aandelen waren altijd lange termijn In het begin. Objecten. In het begin, in 1602, hè, door ons zo, ik wou bijna zeggen gekoesterde mythe, maar we zeggen altijd, het eerste aandeel is in 1602 in Amsterdam uitgegeven bij de VOC. Nu blijkt in Engeland al iets eerder iets als een aandeel, maar vergeet dat. 1602 eerste aandeel. En dat was eigenlijk echt een product van sociaal vertrouwen en langetermijn denken. Want allemaal mensen potten hun geld bij elkaar om samen ineens zo'n schip te investeren. En dan moest dat schip natuurlijk naar de oost varen en kwam jaren later pas terug met allemaal specerijen. Dus de winst van die onderneming kreeg je ook pas jaren later. En dan beschrijf ik in dat hoofdstuk hoe het aandeel eigenlijk 4 eeuwen later is een tegendeel komt te verkeren. Hoe we in het aandeelhouderskapitalisme terechtkomen, waarbij de winst per aandeel voor de aandeelhouder eigenlijk het belangrijkste kompas wordt voor grote bedrijven, waarmee dus korte termijn denken en eigenlijk inhaligheid eigenlijk de koers gaan bepalen. En dat zie je dan ook terug in de politiek? Nou ja, er is wel een grote overeenkomst, denk ik, tussen de CEO's van grote beursgenoteerde bedrijven en onze politieke leiders, is namelijk dat ze enorm afhankelijk zijn van de aandeelhouder, zoals de politicus afhankelijk is van de kiezer. He, en die aandeelhouder die wil elk kwartaal bij sommige bedrijven, bij de meeste bedrijven, weten hoe het ervoor staat. Nou ja, en die kiezer die kan zich elke 2 jaar beslissend uitspreken. Dus een politicus die een groot plan op de lange termijn wil definiëren en uitvoeren, want er zijn nog 2 verschillende dingen, die weet altijd of 2 jaar zijn verkiezingen. En dus die durft dat niet aan. Dit politieke van jou, dat jij had eerst een heel ander plan. Ja, ja. Jij wilde het theater in? Nou, niet spelen, maar. Nou, ik ging een tweede studie doen, cultuur- en wetenschapsstudies. En wat was dan de eerste studie? Economie. Mm-hmm. Maar dat deed ik, maar dat vond ik niet heel interessant. Die tweede studie was echt fantastisch. En dat was heel veel geschiedenis en sociologie en politicologie en ook kunstfilosofie. En ik dacht, ik ga helemaal in die kunsthoek in. Want dacht ik dan, ik dacht de grote stip ver aan de horizon was gewoon directeur van een theater worden. Ik dacht nog een beetje, dan kan ik ook de econoom zijn, maar dan ook in die, want ik was heel erg into kunst. Maar gedurende die studie werd ik echt gegrepen door het politieke. En ik ben echt radicaal afgeslagen en ben er eigenlijk nooit meer uitgegaan. Maar dit overkwam me gewoon. Maar kan je uitleggen wat dat is? Nee, ik weet het niet. Ik raakte gewoon helemaal gefascineerd ook door politieke filosofie, politieke theorie. Zo kwam ik erin. En dus die democratie, dat stelsel dat zo uniek en bijzonder is en wat altijd, Herman Cenk Willink zei het zo mooi. Hij was bij mijn boekpresentatie vorige week. Hij kreeg de eerste, toch? Hij kreeg het eerste boekje. Toen zei hij iets heel moois over de democratie. Hij zei, De democratie levert eigenlijk altijd een niet-optimale uitkomst. Maar het is wel de allerbeste manier om tot een uitkomst te komen. Dus we moeten heel vaak ons neerleggen bij iets wat net toch echt weer niet is wat we eigenlijk gehoopt hadden. Maar er is geen betere manier om met z'n allen tot zo'n besluit te komen. Nou, dit vind ik gewoon dat intrigeert mij en dat intrigeerde mij toen ook. En dat werd eigenlijk alleen maar bevestigd. Hoe cruciaal, belangrijk en gewoon spannend en interessant het is. En vind jij het ook dat democratie de minst slechte manier is? Ik kan geen andere manier bedenken eigenlijk. Nee, je kan wel natuurlijk binnen de democratie. De democratie is natuurlijk een levend iets, hè? Dus je kan steeds zoeken naar manieren om die besluitvorming te verbeteren. Hè? Dus ik denk dat de representatieve democratie wel inderdaad wat bij de tijd gebracht moet worden. Dus jij zegt dat we nu, je noemt het de 70-year itch. Oh ja. Zoals je in relaties elke 7 jaar een beetje genoeg hebt van elkaar. Ja. Een soort liefdesdip. Die hebben we elke 70 jaar met de democratie. Ja, ik weet niet of dat elke 70 jaar is, maar ik ging rekenen. En toen dacht ik, kijk, sinds 1945 is de democratie eigenlijk onbetwist geweest. En ook onbedreigd. Hè? Zo in West-Europa. En daar groeide dat idee van dat ze zo vanzelfsprekend was als zon en zuurstof. En natuurlijk pas de laatste 10 jaar hebben we gezien dat de democratie ook ontzettend kwetsbaar is. Hè? Sociale media heeft daar natuurlijk sterk aan bijgedragen. Wat we hebben gezien in Amerika met Trump, dat ging natuurlijk onze verbeelding ver te boven. Zo ongelooflijk liep dat uit de hand. Natuurlijk met de bestorming van het Capitool. Dat had niemand kunnen denken. Dus ja, ik denk dat arrangement dat de democratie is wel toe is aan aan een verjongingskuur. Meestal is het een beetje als een partner die je te lang als vanzelfsprekend hebt beschouwd en die dan gaat lopen morren. En morgen en misschien buiten de deur gaat kijken. Ja, ik denk dat je het zo kan zien. En jij, je zegt democratie is een zachte staatsvorm. De democratie laat zich lastig verdedigen. De zachte staatsvorm is tegenover harde krachten niet erg weerbaar. Ze beslecht conflicten met praten in plaats van wapens. Ze beschermt minderheden. Ze koestert het compromis dat naar zijn aard troebel is zonder de zuiverheid van het decreet. Wil de democratie zich weren tegen antidemocraten, dan voelt dat alsof ze haar ziel moet verminken. Ja. Nou ja, dat als je zo naar de democratie kijkt, dan is het niet heel sterk, inderdaad. Ja, uiteindelijk wel sterk, maar ze moet ook sterk genoeg durven zijn om zichzelf te beschermen. He, je ziet hele ingewikkelde debatten over. We hebben nu politieke partijen die eigenlijk de essentie van de democratie aanvallen. Hè, nou, nu is Forum nu iets minder in beeld. Hè, want op rechts neemt BBB nu de fakkel over. Maar PVV en Forum hebben natuurlijk de instituties van de democratie structureel, systematisch aangevallen. Hè, het beschimpen van rechters, het ondermijnen van de rechtsstaat. Forum ging zelfs zover met het zaaien ook van wantrouwen jegens de uitkomst van verkiezingen. Dat is allemaal de instituties van de rechtsstaat aantasten. Hè, een nep-parlement. Het parlement is het allerhoogste orgaan dat wij hebben. En een democratie moet zichzelf daartegen te weerstellen. Nou, hoe kan ze dat doen? Door natuurlijk, ik bedoel met zichzelf te verminken, is dat je op een gegeven moment ook het debat moet voeren. Moet je gewoon een grens trekken tot waar politieke partijen kunnen gaan om de democratie zelf te gebruiken om haar te beschadigen of misschien uiteindelijk zelfs buiten werking te stellen. Nou, ik vind dat die democratie zich daartegen te weer moet stellen. Ja? Ja. Kijk, Bastiaan Rijpkema, hoogleraar in Leiden, die heeft ook een boek geschreven waarin hij dat onderzoekt. Van is het mogelijk om een partijverbod in te stellen? En wat zijn daar de voorwaarden voor? Nou, dan hadden wij toch 10 jaar of 20 jaar geleden niet kunnen denken dat we daarover zouden moeten moeten nadenken. Want we namen de democratie nog voor vanzelfsprekend. Ja. Komen er genoeg mensen op voor die democratie? Ja, absoluut. dat denk ik zeker wel. Het is natuurlijk, kijk, weet je, het is een hele, hele kleine minderheid die dit soort dingen zegt, probeert. En ze hebben ook een hele kleine aanhang. Het is alleen zo dat ze heel erg veel geluid maken en heel veel aandacht krijgen. Hè, maar echt de allergrootste meerderheid steunt de democratie, maar moet ook niet te lang dat allemaal als vanzelfsprekend zien. Hè? Het zijn verworvenheden die we steeds opnieuw moeten met elkaar moeten bevestigen en moeten bestendigen en tegen elkaar moeten uitspreken. Dat is waar wij voor staan. Uit je boek haal ik dat jij het neoliberalisme ook ziet als het grote kwaad. Iets wat de democratie ten gronde richt. Ja, dat het daar allemaal is begonnen. Nou ja, wat je ziet, ja, wat daar is begonnen. Kijk, dit is natuurlijk, dat begint in 1982, hè, als Thatcher en Reagan zeggen: there is no alternative, hè, dan die neoliberale vrije markt. Dat zie je ook in Nederland, rukt dat op. Hè, als ook Kok de derde weg volgt van Tony Blair, zijn ideologische veren afschud, dan krijg je Wouter Bos, hè, die ook de sociaaldemocratie gaat kneden naar neoliberale snit. En waarbij dus eigenlijk vergeten wordt dat je de markt moet temmen, moet breidelen. Kijk, de markt is een fantastisch mechanisme. Hè. Ik denk, er is geen ander mechanisme dat zoveel inventiviteit, creativiteit, vernieuwing teweeg brengt als de markt. Want maar als er geld verdiend kan worden, dan worden we heel creatief. Ja, mensen zijn concurrerend met elkaar. Het brengt dus ook gewoon heel veel energie en spoort mensen aan tot vernieuwing en tot het beste vinden. Ja, niks meer aan doen, zou ik zo zeggen. Niks meer aan doen, nee, precies. Maar als je dus die markt helemaal vrij laat, dan krijg je dus wat we nu hebben. Ja, ik weet niet, er is niet een goed Nederlands woord voor. Maar ja, je krijgt wel een soort van, je hebt nu een soort van elite capture. Dus zeg maar, de grote bedrijven zijn op een gegeven moment toch behoorlijk gaan bepalen hoe het ook, wat er in Den Haag ook werd besloten. Omdat er in Den Haag het idee bestond, als er gewoon grote multinationals zijn die veel geld verdienen, dan volgt de rest vanzelf. Nou, nu blijkt dat dat vooral ten gunste van de aandeelhouders is, maar niet ten gunste van de burgers. He, en dus die verhouding tussen aandeelhouders, burgers, dat is volgens mij helemaal uit het lood geraakt. Maar terug naar vroeger is dan misschien, ja, dat kan niet. Nou nee, terug naar vroeger kan sowieso niet. Hè? Maar je moet gewoon weer besluiten van oké, nou, je hebt allemaal van die golfbewegingen, maar dus de afgelopen 20 jaar hebben we dat nagelaten. Hey, ik bedoel, de regulering van de markten is steeds meer vrijgemaakt in de jaren 90. Hè? Dat heette liberalisering. Het vrijmaken van, ja, kijk maar, de markt voor zorg en de huizenmarkt en woningcorporaties die echt natuurlijk een product waren van de 20e eeuw. De opbouw van de verzorgingsstaat. Je had woningcorporaties. Wonen was een recht. Mensen hadden gewoon recht op een goede, betaalbare woning. Nou, een heel groot deel van die voorraad is verkocht. En mensen moesten tegen veel meer geld huizen huren die slecht onderhouden werden. Dus in allerlei domeinen in onze samenleving hebben we, ja, is die vrijgemaakt voor de markt. En dat is ons toch echt slecht bekomen. Maar dat is natuurlijk iets wat valt zoiets nog terug te draaien. Natuurlijk. Je moet gewoon. En dat verwacht je natuurlijk eigenlijk van een partij als van de Sociaaldemocraten. Dat die een duidelijke visie hebben op de rol van de staat. En die ideeën zijn er. Hè? Je hebt Mariana Mazzucato, een Italiaanse economen. Er zijn allemaal hele interessante economen. Ja, allemaal vrouwen ook, hè? Toeval, ik weet het niet, maar het zijn vrouwen. Super interessant, hè? Kate Raworth, de donor economy, een Britse dame. Maar die Mariana Mazzucato, die heeft een boek geschreven over hoe moet je de staat weer uitrusten om wel dit soort, om die markt te breidelen en om gewoon te zorgen dat iedereen beter af is. En niet alleen maar een klein select deeltje van de aandeelhouders. Want ja, je ziet natuurlijk in Nederland, de welvaart is toegenomen, maar de brede welvaart is afgenomen. De welvaart is toegenomen, het nationaal product. En steeds meer mensen zijn in armoede geraakt. Dus op een gegeven moment komt er zoveel spanning op het systeem dat daar ook de democratie last van krijgt. Dus dat is uiteindelijk het antwoord op je vraag. Maar op welke manier krijgt de democratie daar dan last van? Nou, dat even heel simpel gezegd, het is wel wat waar we elke 4 jaar, soms iets sneller, weer voor kiezen. Ja, dat is ook zo wonderlijk, vind ik. Maar de democratie krijgt last van te grote sociale ongelijkheid. Kijk, je hebt de titel van mijn boek Democratie is niet voor bange mensen. Ik heb wel gehoord dat iemand tegen mij zei... is dat niet heel badinerend? Alsof mensen die bang zijn geen recht hebben om deel te nemen aan de democratie. Maar het tegendeel is wat ik bedoel. Wat ik wil zeggen is, een democratie heeft het nodig dat mensen zekerheid hebben. En mensen die te veel onzekerheid hebben over hun bestaan, die zien dat hun toekomst slechter wordt en die van hun kinderen misschien nog slechter. Mensen die met die angst zitten, die niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten breien. 1 op de 3 Nederlanders kan niet rondkomen. Dat is ongelooflijk veel. Nou, en mensen die bang zijn, wat gaan die doen? Die zoeken steun, die zoeken grote verhalen, die zoeken identiteit en die zoeken beloftes. En die vinden ze dan toch vaak bij de politieke entrepreneurs of de politieke charlatans die heel veel beloven. En die toch vaak aan de rechterkant zitten. Dus en dan krijg je steeds meer steun voor partijen die eigenlijk de democratie willen ondermijnen. Ja, maar zo schreef je het. Nou, je kan je ook warmen aan het vuur van loze beloftes. Ja, dus valse beloftes zijn ook een vuur waaraan je kan warmen. Jij bent zelf lid van een broodfonds. Ja, ja. Waarom heb je dat gedaan? Nou, om te beginnen heel praktisch. Misschien moeten we even, weet ik eigenlijk niet, moeten we dat tegenwoordig nog uitleggen, een broodfonds? Ja, misschien kort. Er zijn gewoon 50 mensen. En die verzekeren elkaar tegen verlies van inkomen door arbeidsongeschiktheid. Dus om het heel concreet te maken, ik leg dan elke maand €200 zit volgens mij in. En zodra ik zie, en dat staat op mijn eigen rekening, dat bouw ik op, maar ik kan daar niet zelf bij. En zodra iemand uit het broodfonds ziek wordt, dan gaat van die 50 mensen, gaat een deel van dat bedrag van die rekening, gaat als schenking naar die persoon. En die krijgt dan €2000 per maand. En daar hoef je niet maanden op te wachten. En de kosten zijn echt minimaal. Ik heb jarenlang een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een bedrijf gehad. Kosten echt 3-dubbele. En toen ik een keer een uitkering nodig had omdat ik zwanger was, toen zeiden ze, ja, nee, maar je moet eerst 3 maanden wachten. En bovendien krijgt u geen uitkering voor zwangerschap. Dus ik heb er nooit iets aan gehad. Dus dan is je kind al een peuter voordat je eens wat krijgt. Ja, en je krijgt het ook überhaupt niet. Zeggen ze, nee, voor zwangerschap is het ook niet bedoeld. En dus het mooie, dus ik ben daar praktisch mee begonnen. Ik kwam erbij door Pieter Hilhorst, een oude vriend en collega. Die heeft dat opgericht in Amsterdam. En het werkt echt fantastisch. En er zijn maar heel weinig zieken. Als dan iemand ziek wordt, dan belt hij. En dan zegt hij, goh, ik heb dit of dat. En dan praat je met elkaar. En dan kun je gewoon, dan beslis je met elkaar. Nee, we willen nu dat deze persoon een uitkering krijgt. Dus intussen vind ik het ook echt het mooiste voorbeeld dat ik ken van hoe je als collectief weer je eigen arrangement kan maken dat precies doet waar het voor bedoeld is. Zonder commerciële oogmerken in, zonder bureaucratie. En het is dus goedkoper en effectiever. En je verzekert elkaar. Dus het is ook nog eens een keer, je vormt ook met elkaar een gemeenschap. En ik zie aan je ogen dat het misschien nog wel het meest waardevolle eraan is. Misschien is dat het meest waardevolle. Ja, nog los van de praktische zaken. Eigenlijk is dit weer helemaal democratie van onderop. Hè? En die broodfondsen die begonnen, wij bestonden laatst 10 jaar of vorig jaar. Maar je ziet nu steeds meer collectieven die allemaal dingen zelf met elkaar gaan doen. Ik las vorige week in de Volkskrant een heel mooi verhaal over mensen die hadden besloten eigenlijk probeerde een bijna autarkische gemeenschap te bouwen. Waarin ze dus zelf huizen hebben gebouwd. Die goed geïsoleerd zijn en alles is duurzaam. Maar die ook zelf hun eten gaan verbouwen op een groot terrein. En nou ja, kijk, ik zeg niet dat iedereen zo moet gaan leven, helemaal niet. Maar het is interessant dat er dus steeds meer van dat soort collectieven ontstaan. Positief. Heel positief, ja. Ik ga even iedereen die het begin van onze uitzending heeft gemist bijpraten. Vannacht is mijn gast Marcia Luiten. Journalist is ze, presentator, schrijver, columnist. Ze presenteerde Buitenhof, werkte als journalist, ook in Afrika. Schreef boeken als Ziende blind in de sauna en Het geluk van Limburg. Ook schreef ze Moederland, een biografisch portret van koningin Maxima. En ze is columniste van de Volkskrant en een groot deel van haar columns zijn nu gebundeld in Democratie is niet voor bange mensen. Sociale ongelijkheid is ook wel een onderwerp dat vaak terugkeert in jouw columns. Ja, ook omdat ik denk, het, op een gegeven moment wordt het onhoudbaar. En zo ver mag het gewoon niet komen. He, en zo'n toeslagenaffaire, dat is dan zo'n... dat is dan bijna symbool geworden voor die enorme ongelijkheid. Hè? Dat je natuurlijk gewoon, als je gewoon 1 miljoen op de bank hebt, of 2 miljoen, of whatever, je betaalt een dure belastingadviseur, je betaalt nauwelijks belasting. Shell heeft jarenlang in Nederland 0 euro belasting betaald, terwijl ze miljarden winsten boekten. Hè? Dus daar kun je alles maken. En als je gewoon... een kleurtje hebt of een moeilijke achternaam en je kind gaat naar de kinderopvang, dan beland je opeens in een soort van bureaucratische hel waarin je sommige mensen, of een groot deel van die mensen, is gewoon kapot gemaakt. Nou, dat geeft ook al die sociale ongelijkheid, ook een rechtsongelijkheid natuurlijk, die op een gegeven moment barst dat. En ja, zover mogen we niet laten komen. En dat achterom kijken of iedereen wel meekomt. We hadden het er net voor de uitzending even over. Van, oh nee, niet weer over mijn vader. Want jouw vader die werkte bij de sociale diensten. Gaan we het toch even over hem hebben? Nou, ik vind het heel leuk om over mijn vader te praten. Maar kan je zo één op één zeggen, oké, dus daar heeft ze dat van? Omdat ze daar voor opkomt? Dat is nooit zo één ding, weet je. Maar het is wel iets wat ik echt van mijn vader meegekregen, die inderdaad bij de sociale dienst werkte. En in Limburg ook, nadat de mijnen waren gesloten. Precies, de mijnen waren gesloten. En hij zat er aan een bureau met zo'n kaartenbak waar 75.000 mensen in stonden, die allemaal hun leven waren kwijtgeraakt. Want die waren niet alleen hun werk kwijt. En vertelde hij er dan thuis aan tafel over? Ja, nou, niet over casussen van ik had nu met die of die, maar wel over de sociale problematiek. En dus wij voerden er wel gesprekken over. En dat was gewoon een vanzelfsprekend onderwerp. Niet heel groot of niet heel politiek, maar het was er gewoon. En wat was de teneur? Nou, het was een heel vrolijk gezin. Maar ja, absoluut. Maar wat was de teneur? Nee, je wist gewoon, daar is mijn vader mee bezig en dat is goed. En ook iets van, we hebben niet allemaal mazzel. Niet iedereen heeft mazzel. En het is ontzettend belangrijk dat er mensen zijn die dus dan in dit geval voor de gemeente werken en proberen om die mensen te helpen. Een beetje zo, meer op die manier dan dat het over hele zware problemen ging. En wat deed jouw moeder? Die was thuis en we hadden 3 kinderen en die was er altijd. Dat was ook, ja, zij was ook een kind van de mijnstreek. Zoals mijn ouders daar zijn opgegroeid. En nou, alle jonge vrouwen of jonge meiden van 13, 14, die moesten verplicht naar de huishoudschool. Dat was echt gewoon ideologie. Terwijl jouw moeder was het slimste meisje van de klas. Het slimste meisje van de klas. Dus dat. Ja, heb ik altijd heel, heel heftig gevonden dat zij nooit die kans heeft gehad. Dat was uitgesloten. Ik herinner mij het verhaal dat het hoofd van de school dan zelfs bij mijn opa kwam praten. Om ervoor te pleiten om mijn moeder toch alsjeblieft naar de HBS of anders toch de MULO te laten gaan. En dat mijn opa onverbiddelijk was. Nee, zijn meisjes vanuit die streek gingen allemaal naar de huishoudschool. Dus je moet niet gek doen. Is dat het? Of? Nou, het was in het Geluk van Limburg beschreef ik ook hoe dat echt hoorde in het grote verhaal van die streek. Het was cruciaal dat vrouwen een goede huisvrouw waren. Want die mannen die naar de mijnen gingen, die moesten thuiskomen en daar een prettig thuis vinden waarin de lakens precies goed gestreken, opgestapeld in de kast lagen, waarin het eten gezond was, de ramen schoon. Omdat anders, als het huis niet prettig was, zo was het idee, dan gingen die mannen naar de kroeg al hun geld opzuipen. Dus in het opbouwen van die hele steenkoolindustrie was die rol van vrouwen was cruciaal ook. Dus dat heeft heel lang is dat blijven bestaan, dat idee. Dat die vrouwen moesten hele goede huisvrouwen worden. Wat vond jouw moeder daarvan? Ja, die heeft zich daar wel bij neergelegd. Dus ik bedoel, dat toen ze 13, 14 was, was dat natuurlijk, kon ze niet anders. Maar ik weet wel dat ik een puber was en dat ik zei, mam, nu is het tijd voor de moeder, maar voor nu moet je. Maar dat zei eigenlijk gewoon, zo was ik heel blij. En gelukkig en dan sportte veel, had gewoon een heel leuk leven en deed heel veel. Dus die... Heb je dat optimisme misschien van haar? Ja, misschien. Mijn vader is ook optimistisch. Het was gewoon. Misschien, ja, wie weet. Ja, want jij hebt het gymnasium gedaan. Ja, nou, daar ben ik op een gegeven moment weggevlucht. Ja. Maar het was wel vanzelfsprekend dat jij dat ging doen. Ja, vond ik ook. Ja, als je dat kon, ging je dat natuurlijk doen. En dat vond jouw moeder ook? Absoluut. Het was inderdaad de grootste pleitbezorger om dat al die mogelijkheden te benutten. En, dat is dan op zich razendsnel gegaan in één generatie. Ja, ja. Ja. Want heeft jouw vader doorgeleerd? Ja, die heeft die is uiteindelijk sociale academie gedaan. Dus dat is een HBO, waardoor je dus inderdaad richting dat maatschappelijk werken natuurlijk ging. Ja, ik neem aan dat meer mensen van jouw generatie uit die streek opeens wel een stapje verder gingen. Dus leren en... Ja, maar dat was in mijn generatie was dat inderdaad bijna vanzelfsprekend. Ja, ik ken nog wel een paar voorbeelden uit mijn klas van de lagere school. Hè, wat natuurlijk ook in die oude mijnstreken was. Waarbij een meisje gewoon makkelijk naar het VWO kon. Omdat de ouders zeiden, nou, weet je, de MAVO is ook goed. Hè, en dat die dan naar de MAVO of de HAVO ging. Wat ik onbegrijpelijk vond. Nou, maar goed, ik vond leren ook ongeveer het allerleukste dat ik kon bedenken. Nee, niet het allerleukste. Ik speelde nog liever buiten. Je stond elke week op de bibliobus te wachten, was ik. Ja, ik vond de bibliobus. Ja, donderdag was echt mijn dag van de week. Want dan kwam er een nieuwe lading boeken. In dat dorp was ook geen bibliotheek. Dus van die bus waren wij afhankelijk. In het dorp was wel een fanfare. Absoluut. En daar zat jij bij. Absoluut. Ja, elk dorp heeft minstens één orkest. Hè? Had. Ik weet niet, dat wordt nu ook wel minder. Maar nee, in de tijd van de steenkoolindustrie had ongeveer elke grote wijk had een eigen fanfare. Maar goed, dit kleine dorp waarin ik ben opgegroeid had één fanfare. Fanfare Sint Cecilia. En daar ben ik van mijn achtste dolgelukkige lid van geweest. Wat speelde je? Nou, ik begon op de bugel, want de bugel is echt zeg maar wat de viool is voor het symfonieorkest en de klarinet voor de harmonie is de bugel voor de fanfare. Maar het was een beetje een moedje, want ik vond die bugel niet zo sexy. Ik wilde eigenlijk veel liever naar die saxofoon. Maar iemand anders had al de saxofoon? Nou, iedereen moest verplicht op de bugel beginnen. Dat was eigenlijk gewoon eerst de bugel en dan was een beetje zeg maar de blokfluit van het orkest. En dus ik heb jarenlang blijven bedelen om die sax. En uiteindelijk heb ik die sax gekregen. En toen ben ik saxofoon gaan spelen. Maar toen ik ging studeren, toen ben ik op een gegeven moment gestopt. Hoe was het om daar op te groeien? Ja, ik denk voor een klein kind, ik vond het ideaal. Weet je, zo'n klein dorp met gewoon een hele hechte gemeenschap. En mijn ouders waren ook allebei heel erg heel actief in die gemeenschap. Ik denk dat mijn vader in ongeveer, in echt van een hele hoop besturen zat. En een hele hoop vriendinnen. Weet je, de hele straat had allemaal kinderen van mijn leeftijd. Het was een enorm veilige omgeving waarin je ook gewoon al op je zevende, weet je wel, het hele dorp door fietste. En kijk, en het was een klein dorp. En daarbuiten had je een holle weg en een bos en weilanden en sloten met. Dus wij speelden ook heel veel buiten. Het was echt een heerlijke plek. En je voelde geen verdriet daar. Ik kan me voorstellen dat een kaartenbak met 75.000 namen, dat je dat ook wel ergens in de lucht voelt hangen. Ja, ja, die sluiting van de mijnen was bezig toen ik opgroeide. Toen ik op de lagere school zat. Toen ik naar de middelbare school ging, toen werd mij wel duidelijk dat er een groot ongeluk was gebeurd. Hè, dan fietste ik bijvoorbeeld naar school in Hoensbroek. Dat was echt heerlijk. Hoensbroek, Kerkrade was echt hartje mijnstreek. En dan fietste ik langs een terrein waar dan je zag gewoon dat daar alles was weggehaald. Daar had dan bijvoorbeeld allemaal gebouwen van de Emma gestaan. En vanuit aan de horizon, vanuit het huis van mijn ouders, zag je, herinner ik me nog in mijn jeugd, zag je hele grote koeltorens en hele grote schoorstenen die echt van die eikpunten waren voor Heerlen. En die werden allemaal op een gegeven moment platgehaald. En dus je voelde gewoon, hier is iets groots gebeurd. En je voelde dat de energie gewoon ver weg zonk. Dus toen ik een jaar of 14 was, of 15, toen voelde dat ook als de energie van een soort van moeras. Dat ik ook dacht, ja, ik zal toch weg moeten. Voor ik wegzak. Ja, nou ja, dat klinkt heel dramatisch, maar ik dacht wel, ik denk, ik moet wel weg, denk ik. En ik hield van dat dorp, dus het is ook lastig. Maar deed het iets met de gemeenschapszin, de sluiting van die mijnen? Ja, kijk, die sluiting van de mijnen die viel natuurlijk ook nog eens samen met de ontkerkelijking, met de teleurgang ook van de katholieke kerk. En dat hebben ze in Limburg nog wel een hele tijd geprobeerd krampachtig overeind te houden. Hè. Toen kwam bisschop Grijze, die heel reactionair was. Die heeft me nog het vormsel gegeven. Hele akelige man, vond ik het. Daar kan je de rest van je leven mee door. Maar dus ook die structuur van die steenkoolindustrie, wat een hele grote ook sociale structuur was, die was natuurlijk al ingestort. Toen stortte ook die kerk in, waardoor dus allerlei weefsels, allerlei structuren die streek hadden gedragen, die mensen identiteit hadden verschaft, die vielen gewoon weg. En daarvan begon je natuurlijk steeds meer te voelen. En daar heeft de hele democratie last van gehad. Die ontzuiling, ja. Absoluut. Ik denk dat we... Ik bedoel, we hebben dat natuurlijk gevierd als een bevrijding. En ook terecht natuurlijk. Hè. Er waren natuurlijk heel veel beknellende gemeenschapsbanden waar mensen zich gelukkig en terecht van hebben kunnen bevrijden. En tegelijkertijd was die verzuiling was voor de democratie natuurlijk een zegen. Je had gewoon hele grote politieke partijen die echt voortkwamen uit dat maatschappelijke midden. Waar je nu politieke partijen hebt die gewoon politieke professionele machines zijn, waren ze toen een product van die zuil. En die zuil verbond de bovenkant met de onderkant van de samenleving. En als er grote stappen moesten worden gezet, dan vertrouwden mensen op die zuil. Je stemde toch niet buiten die zuil. Dus die zuil die was helemaal niet zo bang voor de verkiezing over 2 jaar, want iedereen stemde toch langs dezelfde lijnen. Dus je kon veel meer een transitie zoals wij nu moeten maken richting... Je kon langer termijn denken. En dat is nu je als politieke partij elke 4 jaar je opnieuw je verkiezingsprogramma gaat schrijven en dan daarvoor steun moet gaan zien te verwerven. Dan laat je dan automatisch je oor meer hangen naar de kiezer? Natuurlijk, want dat hele speelveld van de demos, het volk, de kiezer, is ontzettend bewegelijk, ontzettend grillig geworden en versplinterd. Dus het maakt zeg maar de transitie waarvoor we staan een stuk ingewikkelder. En jij hamert echt op dat lange termijn denken. Ja, dat is natuurlijk cruciaal voor de grote stap die we moeten gaan zetten. Kijk, ik bedoel, de deltawerken waren ook groot. Hè? En dat hebben we ook klaargespeeld. Maar ik denk dat die in het niet vallen bijna bij wat we nu moeten doen met het totaal omvormen van op fossiele brandstoffen gebaseerde economie. Ombouwen naar een duurzame, circulaire economie. En dat gaat elk domein van ons leven gaat dat beïnvloeden. En dus, zoals ik zei, ook heel vaak op een positieve manier. Maar dat is een enorme beweging die we moeten gaan maken. Ja, en bijna eentje waar de democratie dus aan in de weg staat. Want als je na 4 jaar weer weg moet, ja, dan... Ja, de democratie in de weg, dat vind ik bijna gevaarlijk gedacht. Want nou, het is natuurlijk wel zo dat autocratische systemen, zoals we nu bijvoorbeeld kennen van China, China is wel in staat om te plannen over een periode van 20, 30 jaar. Die voelen en weten zich daarin ook superieur aan ons. Hè? Dus Chinezen zeggen dat ook wel van ja, nou ja, jullie kunnen toch gewoon niet meer op de lange termijn plannen. Jullie zijn toch niet in staat tot... He, dus dat lijkt een voordeel. Maar tegelijkertijd zijn autocratische systemen ook ontzettend gehandicapt. He, ik bedoel, minderheden leggen het altijd af. He, dus dat is qua recht is het een verschrikkelijk groot probleem. Maar ook als het gaat over creativiteit en innovatie, verslaat zeg maar de democratie en de vrije markt, verslaat zo'n autocratisch systeem echt heel erg ver. Dus je moet dat moeten we natuurlijk niet willen. Maar we moeten zien hoe we wel een groot verhaal kunnen krijgen waar we allemaal in kunnen meebewegen. Waar we gewoon zin in de toekomst krijgen en meebewegen richting die circulaire economie. Hebben we goede leiders? Nee, ja, dat is een beetje het probleem. We hebben gewoon, dat is ook gekomen in de jaren 90. Als het ging over de overheid en over het openbaar bestuur, dan ging het steeds over public management, new public management. He, dat woord openbaar bestuur is management. En onze leiders zijn vandaag de dag toch veel meer managers. En met managers is niks mis, hè? Die zijn cruciaal als het gaat over het oplossen van problemen hier en nu binnen een bepaald systeem. Maar als je een bepaald systeem moet veranderen in een ander systeem, dan heb je een leider nodig. En een leider is iemand die een visie heeft en die dus het pad uitzet en die ook mensen meekrijgt op dat pad en die dus het grote verhaal kan vertellen waar we zin in hebben en iemand die we vertrouwen dat de goede richting is. Nou, ik denk dat we daar, zo'n soort leider zie ik gewoon nu eigenlijk niet. Maar staat hij wel ergens in de startblokken, denk je? Ik weet het niet, ik hoop het. En maakt dit systeem, kan dit systeem nog goede leiders maken? Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ik hoop ook dat, kijk, eerder hadden we het over het burning platform, hè? Het platform brandt. Nou, kijk, als het platform brandt, zoekt iedereen een uitweg uiteindelijk. Hè? En dus er is ook zeg maar ruimte volgens mij voor een groot verhaal, waarin mensen ook niks worden voorgespiegeld. Weet je, geen verhaal van valse beloftes, maar waarin iemand het ook durft te zeggen: luister, natuurlijk gaat het ook moeilijk zijn. De weg die we moeten afleggen. En natuurlijk moeten we ook iets van ons comfort durven opgeven. Maar we gaan je helpen en we laten niemand in de kou staan. Nou, dus wat ik ook al zei, die sociale ongelijkheid moet kleiner. Je moet gewoon de zwaarste lasten van die transitie, die moeten gedragen worden door de bovenkant. Want je ziet dat de onderkant nu al te weinig bestaanszekerheid heeft. Dus je moet die mensen er ook van verzekeren dat het mooier wordt en beter. En dat in ieder geval dat we een betere voorouder zijn als we die beweging wel nu echt in gang zetten. En denk jij hierbij aan je kinderen? Ja. Ja, ik vind dit idee van zijn we goede voorouders, vind ik wel een goede leidraad. En dan gaat het inderdaad om mijn kinderen. En ik vind het een afschuwelijk idee, eerlijk gezegd. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar dat je weet, ze komen te leven in een wereld die echt alsmaar heter wordt. In alle opzichten. En waarin steeds meer conflicten zullen zijn om de nog beschikbare beschikbare landbouwgrond, hè, die goed te bewerken is, het beschikbare zoet water. Er gaan heel grote gebieden gaan onbewoonbaar worden. Dat gebeurt nu toch al in Afrika. De Sahel rukt op. Dus ik vind het een afschuwelijk idee dat ze in een tijd van conflict komen te leven. Maken jouw kinderen zich zorgen? Ja, ik vind dat ingewikkeld om het daar steeds zo met hen over te hebben. Maar we praten er natuurlijk wel over. Dus intussen zijn ze natuurlijk ook in de leeftijd dat ze dit ook. Hè, dus ik heb dat lang niet met hen besproken. Maar nu kennen ze het en maken ze zich ook wel zorgen. Maar kiezen ze ook wel voor om dingen te doen. Dus dat vind ik ook heel goed dat ze kiezen voor. Nou, oké, weet je, ik ga kijken of ik gewoon zo min mogelijk vlees kan eten. Of ik ga mee demonstreren. En dat is precies wat je zag bij die klimaatonderzoekers. Dat geeft natuurlijk handelingsperspectief. En dat is ook gewoon heel fijn. En jij noemt jezelf ergens een slechte demonstrant. Ja, ik ben een demonstrant van niks, ben jij. Nee, ik ben zo echt niet opgevoed. In Limburg, ik denk dat de Limburgers niet echt in het bloed zit. Want in de jaren 80, ik herinner mij wel van het journaal, want dat keek me natuurlijk elke dag, dat het Malieveld vol stond, de grootste demonstratie ooit, tegen het plaatsen van kernwapens in Nederland. Maar wij stonden daar niet. Terwijl we toch gewoon, weet je, ook ik ben wel opgegroeid. Maar was dat dan figuurlijk te ver weg? Letterlijk en figuurlijk, ja. Den Haag was ver weg vanuit Limburg. Letterlijk, maar ook figuurlijk, ja. Doe je het nu wel eens, demonstreren? Nou, ik heb het dus een paar keer geprobeerd. Maar ik beschrijf ook hoe ik er eigenlijk dat niet helemaal goed doe. Dus dat die demonstratie begon op de Dam. En ik echt ruim op tijd er was en ook met vrienden had afgesproken. En dat was dus inderdaad een klimaatdemonstratie. En dat ik dacht, ja, ik had een petje op, weet je, een beetje zo'n schipperspet en een vintage jas. Maar ik weet niet, op de een of andere manier zag het er toch nog net te fashionable uit. Ze trapte er niet in. Nee, terwijl ik dus echt ging demonstreren. Maar iedereen had grote borden bij zich en die had ik natuurlijk niet. Ik had ook geen grote ratelaar. Dus toen kwam er op een gegeven moment een man in een groot pak voorbij, in een groot ijsbeerpak. Nou, fantastisch vond ik. En die zette op een gegeven moment even dat ding af. En ik stond zo met mijn rug richting de Bijenkorf. Want daar begon die demonstratie. En die man zet zijn ijsberenhoofd af. En toen zei ik, warm zeker. En toen dacht hij dat ik gewoon net uit de Bijenkorf kwam en lekker had lopen shoppen en gewoon een spottende grap maakte tegen hem, terwijl ik klaar stond voor dezelfde demonstratie. En toen zei hij, ja, lach maar, over 10 jaar lach je niet meer. Toen dacht ik, oh nee, dit gaat toch niet goed. Ik moet dit anders doen. Ik moet ook met spandoeken komen en zo. Ben jij je anders gaan verhouden tot de natuur? Dus jij woont landelijk. Ja, Ga je daar anders naar kijken? Ja, op allerlei manieren eigenlijk. In de zin van, kijk, toen wij daar gingen wonen, het is net boven Amsterdam, maar ook buiten. Het is niet echt wilde natuur. Nee, zeker niet. Nee, sterker nog, ik dacht, wij wonen echt in de natuur, want overal om mij heen zag ik gewoon groen en groen. Totdat ik een boek las en dat heet Landschapspijn. En dat beschrijft dan hoe het meeste gras waar vee op graast in Nederland raaigras is. Nou, ik vond het altijd te gek. Van het gras dat heel snel moet groeien, want en heel veel eiwitten heeft. Kun je de koeien heel snel eten. Precies, en met heel veel eiwitten, zodat die koeien heel veel melk geven. En dat boekje Landschapspijn beschrijft dus hoe je dus verdriet kunt hebben over hoe dat landschap industrielandschap is geworden. En het is zo afschuwelijk dat je dan een boek leest en vanaf naar buiten kijkt. En naar buiten kijkt en denkt, oh, maar dit is dat gras. Maar goed, dus dat had ik een beetje. Maar aan de andere kant, we hebben ook heel veel bomen geplant. En we hebben achter ons huis, daar was eerst altijd, de oever was echt zo recht afgebiest toen wij er kwamen wonen. En het was ook slecht voor ons, want het sloeg allemaal grond onder ons huis vandaan. En dus toen heeft Jeroen, mijn man, die heeft daar een enorm moerasje aangelegd. Weet je, riet er naartoe gesleept en vastgezet. En nou, nu groeit er riet langs die hele oever. En allemaal dingen in dat riet gestort. Dus nu is het echt een moeras waar heel veel beestjes zitten. En nou ja, dus dat is echt te gek dat je ook heel makkelijk eigenlijk zelf kan ingrijpen. En iets kan aanleggen waar dus nu. We hebben, en dus nu, het is ongelooflijk hoeveel meer insecten, maar ook hoeveel meer vogels we nu hebben. Het was gewoon. Je kent dat begrip misschien, stille lente, van Rachel Carson. Dat was een van de eerste die schreef over de crisis van de natuur. In de jaren 60 of 70, volgens mij. Dat begrip stille lente is echt een begrip geworden van geen vogels meer, want te weinig insecten. En nu denk ik, oh ja, de stille lente is voorbij. We hebben echt gewoon weer ook allemaal vogels in de tuin. Dus dat is fantastisch. En naar de natuur in bredere zin, ben je daarmee bezig? Ben jij ook net als je kinderen minder vlees en... Ja, maar ik vind het. Ik hield toch al nooit zo heel erg van vlees. Maar ja, nee, ik eet nauwelijks nog vlees. En ook zuivel niet. Omdat dat allemaal inderdaad. Het is heel belastend. Ik kan er ook niet goed tegen. Dus dat maakt het makkelijker. Maar ik vind dat wel fijn om. Is dat ook een soort handelingsperspectief? Net als demonstreren? Ja, absoluut. Kijk, als je iets wil doen, dan zijn er gewoon twee dingen. Die gewoon meteen heel veel impact hebben in hoe je je eigen leven inricht. En dat is allebei, begin met VL, vliegen en vlees. Vlees en zuivel. En ik vind helemaal niet dat mensen geen vlees meer mogen eten en zo. Hij begrijpt me goed, helemaal niet. En ik denk ook helemaal niet dat wij als individuen de wereld kunnen redden. Nee, er moet een systeem moet veranderen. Maar het is toch ook prettig als je weet dat je je eigen voetafdruk een beetje verkleint. En dat je weet dat er ergens een groene weide is. Dat je weet dat er ergens een groene weide is, ja. Dankjewel, Marcia. Het boek Democratie is niet voor bange mensen ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is er ook als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Alle afleveringen zijn terug te vinden in alle podcast-apps. En abonneren kan daar ook. Na het nieuws Misha en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan neemt Lotje het stokje weer over. Haar gast is dan schrijver Donald Niedekker. Lotje gaat het met hem onder andere hebben over zijn nieuwste boek Ochtende Berichten. Nog een goede nacht. Hart weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.